هنا وصلنا. ها يقولون الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها، تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح. قال مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. بعد يكون قد كدرس اليوبيتا معجزات الأنبياء معجزة يا منبي، قبل يهافو تكون تعريف يا معجزة نا تفوت يا معجزة كأنبياء نا mambo ya mazingaumbo ambao wanayafanya wachawi na wanajimu. Kuna tofauti kubwa baina ya muujizatul anbiya na sha'wadhatus sahara wal munajjimin. Tofauti ni kubwa baina ya miujiza ya manabii na mazingaumbo ya wachawi pamoja na wanajimu. Leo tunaangalia al-karama. Kwa lugha ya Kiswahili kwa huku kwetu imezoeleka kuitwa makarama. Makarama ya mawalii. Eh? Na kuna watu fulani fulani unasibishiwa mambo haya, wakaambiwa hawa ni mawalii, wengine tukaambiwa wanapaa. Wakati nyinyi mwaminyana kutafuta tiketi za ndege kwenda Makka na kuweka buki mbalimbali, wenzenu wanapuruka kama mbayuwayo. Na mengineyo katika mambo ni kusemwa kwa watu fulani kwamba hao ni mawalii na wana makarama. Anasema at-ta'rifu bil karama, maelezo kuhusiana na al-karama. Anasema al-karamatu amrun khariqun lil 'ada. Ni jambo lilokuwa nje ya desturi, nje ya ada. Khariqun lil 'ada, ay kharij amma i'tadahu an-nas. Jambo liko nje ya kile ambacho watu wamekizoea. Amrun khariqun lil 'ada, ni jambo ambalo liko tofauti kabisa na desturi ya kawaida. Ghairu maqrunin bidawa an-nubuwa, lakini halijaambatana, si lenye kuambatana na madai ya utume. Hilo jambo ambalo liko kinyume na desturi ya kawaida. Ghairu maqrunin bidawa an-nubuwa, si lenye kuambatana na kujidaiya utume. Wala huwa muqaddimatun laha, wala si jambo hilo, wala jambo hilo si utangulizi wa huo utume. Haya ni maelezo kuhusu karama. Nini karama? Karama ni jambo ambalo liko nje ya desturi ya kawaida, ni tofauti na hali ya kawaida. Ghairu maquruni bidawa an-nubuwa, halijaambatana na kudai utume. Wala huwa muqaddimatun laha, na wala jambo hilo si utangulizi wa huo utume. Tadhharu karama inadhihiri ala yadin abdin, juu ya mkono wa mja. Dhahiri salah, ambaye salaha yake iko wazi. Dhahiri salah, ambaye ni muwazi katika utengamavu wake, katika wema wake. Tadhharu inadhihiri karama ala yadin, juu ya mtu. Abdin, ambaye ni mja. Dhahiri salah, ambaye ni dhahir wema wake. Mashubun, karama hii inaambatana bisahili ya itikad, na itikadi iliyokuwa sahihi. Wal amali salih, na amali njema. Hiyo ndiyo karama. Ni jambo ambalo limekuja kinyume na mazoea ya watu, jambo la kimiujiza. Jambo hili haliambatani na kujidaiya utume. Mtu mwenye karama hajiiti mtume. Jambo hili si utangulizi wa utume, kwa maana wala sio katika mukaddimat an-nubuwa. Sawa sawa, eh? Nafahamu kwamba manabii wanakuwa na mambo mbalimbali ambayo yanatangulia utume wao katika miujizati. Kwa hiyo karama si katika hizo mukaddimat za utume, bali karama inadhihiri juu ya mkono wa mja ambayo dhahiri yake ni salah, eh, mje huyu amesuhubiana na itikali iliyokuwa sahihi. Huyu mje ambaye dhahiri yake ni salah ni mashubun, amesuhubiana mje huyu mwema bi sahihi i'tiqad, kwa itikadi iliyokuwa sahihi, wala amali saleh, na amali iliyokuwa njema, kwa maana ni mje mwema mwenye itikadi sahihi na mwenye amali njema. طيب قال فقولنا قوليتو امر خارق للعاده تلفسما كما امر خارق للعاده اخرج ما كان على وفق العاده من اعمال من نهايه يمكتوا كلي ambacho kimekuwa kimekitoa kile ambacho ala wifq alada kiko juu ya kuwafikiana desturi min al-a'mal katika matendo. Kwa maana tunaposema amrun khariq ni jambo la ajabu ambalo halijazoeleka. Maneno haya yamevua yale mambo ambayo watu wameyazoea. Qala wa ghairu maqrunin bi da'wa an-nubuwwa. Na tuliposema karama si yenye kuambatana na madai ya utume, akhraja mu'jizatil anbiya. Qaidi hii imetoa sasa miujiza ya manabii. Kwa hiyo miujiza ya manabii haiwezi kaingia hapa. Kwa sababu miujiza ya manabii imeambatana na utume, sawa eh? Tofauti na makarama. Wala huwa muqaddimatun laha. Na wala hayo makarama sio utangulizi wa huu utume. Akhraj al-irhas. Faidi hii imetoa irhas. Irhas ni yale mambo ya kimiujiza ambayo huwatangulia mitume. Muqaddimatun nubuwa. Anasema akhraj al-irhas, jambo hili limetoa zile irhas, zile miqaddimati ya nubuwa. Wa huwa kullu khariqin, ana tafsiri maana irhas. Wa huwa hiyo irhas, kullu khariqin ni kila jambo lisilokuwa kawaida. Taqaddama an-nubuwa, limeutangulia utume. Mfano anatajwa mtume wa sallam katika mambo ambayo alikuwa si kawaida ni kupenda al-uzla, ni kupenda kujitenga, lakini pia ni tukio la kupasuliwa kifua chake akiwa kijana na watoto wenzake na ukasafishwa moyo wake. Hizi ni mukaddimat za madha za nubuwa, mambo ambayo si kawaida. Wazi? Naam. Wayadhharu ala yadin abdin zahir as-salah, wayadhharu ala yadin abdin zahir as-salah, na hayo makarama yanadhihiri kupitia mkono wa mja ambaye salaha yake ni dhahir, wema wake uko wazi. Asema akhraja ma yajri ala aidi sahara, kifungo hichi kimeyatoa yale ambayo yanajiri kupitia mikono ya wachawi wal kuhan na makuhani. Fahuwa saharatun, fahuwa sihrun wa sha'bada, mambo hayo ni uchawi na kiini macho, wala hayatuingii katika makarama. Qala wa karamatul awliya kathiratun ما ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم الماضية. منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم الماضية. أسمى وكرامات الأولياء كثيرة. نما كرامة يا مولي منجي. منها ميونغوني مهاي ومكرامة ما ثبت في حق بعض الصالحين. نيالي اليوثبيتي قد كحق يباذي ويما من الأمم الماضية. قد ك umam zilizopita. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo yani yaliyofanyika katika umam almadhiya, ma akhbara Allah bihi an Maryam alayha salam, ni kile alichokieleza Allah jambo hilo kuhusiana Maryam alayha salam. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, kullama dakhala alayha Zakariya almihraba wajada 'indaha rizqa, qala ya Maryam anna laki hadha, قالت هو من عند الله. سورة آل عمران. هنا ذلك مكرامة. كلا لبقوة أنا إنجيك ومريم زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. كلا لبقوة أنا إنجيك ومريم كلما دخل عليها زكريا المحراب. سواب ولكوة قد كسيمه هيو. Kila alipokuwa anaingia kwake Zakaria katika eneo la mihrab, wajada indaha rizqa, alikuta kwake yeye Maryam anacho chakula. Qala ya Maryam, Asema Zakaria akimwambia wewe Mariamu, anna laki hadha, unatoa wapi kitu hichi? Kwa maana riziki hii imetoka wapi? Qalat, anasema Maryam, huwa min indillah, riziki hiyo yatoka kwa Allah tabaraka wa taala, yatoka kwa Allah. Na Maryam si nabii bali ni waliya, na hii ni katika karama za Maryam alayha salam, umu Isa. Wa minha, na miongoni mwa hayo makarama, ma akhbara Allah bihi an ahli al-kahf, ni yale aliyotolea habari Allah kuhusiana watu wa Kahf, watu wa pango. Eh, habari zao ukisoma sura al-Kahf utazipata kwa urefu. Ala ma qassa Allah dhalika fi kitabihi, juu ya kile ambacho amekisimulia Allah tabaraka wa taala katika hilo kwenye kitabu chake, miaka ambayo wamelazwa wale mabwana katika pango na mambo yaliyojiri, ni muujiza adhima jiddan. Haya yanayozungumzia watu wa katika nyumati ambao zimepita. Wa min karamati al-awliya min hadhihi al-umma, na miongoni mwa makarama ya mawali katika umma huu, ma thabata fi haqqi Usayd ibn Hudayr, ma thabata fi haqqi Usayd ibn Hudayr al-Ansari. Na miongoni mwa makarama ya mawali katika umma huu ni kile kilichothibiti kwa haki ya Usayd ibn Hudayr radhiyallahu anhu, wa huwa ansari, sahabi wa kiansari, bali yeye na baba yake walikuwa ni katika zuama al-Aus, katika viongozi wa kabila al-Aus. Nafahamu Madina palikuwa na makabila makubwa mawili, Aus wal Khazraj. Mzee Hudayr alikuwa ni mtawala wa Aus, na baada yake alikamata utawala huo mwanae Usayd. Kwa hiyo miongoni mwa makarama ya mawali katika umma huu ni kile kilichothibiti kwa haki ya Usayd ibn Hudayr, annahu kana yaqra'u surat al-Kahf, kwamba Usayd alikuwa anasoma surat al-Kahf. Na katika mambo ambayo anasifiwa nayo Usayd ni husnu sawt, alikuwa ana sauti kinanda, kuwa na sauti nzuri mno kwa kusoma Qur'an. Na huyo alislimu wakati ule Mtume alayhi salam amemtuma Musa ibn Umair kwenda kufanya da'wa katika mji wa Madina. Yeye na kina Sa'd ibn Mu'adh ni watu waliosilimu kwa da'wa ya Musa ibn Umair. Annahu kana yaqra'u surat al-Kahf, huyu bwana Usayd ibn Hudayr alikuwa anasoma surat al-Kahf kwa uzuri wa sauti yake. Fanazala min as-sama, ikateremka kutoka mbinguni, mithlu dhilla, mfano wa kifuniko. Dhilla, dhilla asili yake ni kile kifuniko ambacho kinakuwa chini yake pana taa. Ukiingia katika majumba ya matajiri au katika maeneo yaliyopambwa, ziko taa ambazo ukitazama juu yake pana mifuniko kama vile paa, mifuniko fulani, alafu chini pana taa, ule mfuniko kama vile mwavuli. Hamjaona taa hizo? Ziko nyingi taa hizo. Taa zina mfuniko, zingine zinakuwa za mezani, zingine zinakuwa za ukutani. Na anasema fanazala minas sama, ikashuka kutoka mbinguni, mithlu dhilla bikasri dha, mfano wa dhilla, ay kifuniko kile, fiha kuna chini yake, amthalu surj, mfano wa taa ile mifuniko iliyoshuka chini yake pakapa na mfano wa taa. Kwa maana juu ni kama mfuniko mwavuli, lakini chini yake ziko taa zinawaka. Kitu kama hicho kilishuka kutoka mbinguni, fanazala minas sama, kikashuka kutoka mbinguni, mithlu dhilla, mfano wa dhilla, mfuniko mkubwa, fiha ndani yake, amthalu surj, ndani yake kuna mfano wa surj ay almisbah. Qala wa hiya almalaika, hiyo mifuniko hiyo iliyoshuka adhilla hiyo ni malaika, walikuwa hiya almalaika, nao walikuwa ni malaika. Nazalat li qira'atihi, walishuka kwa sababu ya kusikiza kisomo chake. Kisa hichi ni thabita, amekithibitisha al-Imamu Tirmidhi na wengineo, na al-Hafidh al-Hajar amekielezea ni kisa thabita. na asili ya kisa hichi ni kwamba Usayd ibn Hudayr alikuwa anasoma Qur'ani fi haitihi, nyumbani kwake katika uzio ambaye amezungushia wanyama wake. Na pembeni yake alikuwa amelala mtoto wake ismuhu Yahya, jina lake ni Yahya, amelala pembeni yake katika uzio ule, ukuta ule wa nyumbani kwake wamo khuyul, alikuwa na farasi wake wamelala pale. Wakati anasoma Qur'ani, ghafla haja al-khayl, ghafla alianza kuruka juu farasi wake, anaruka juu na kufanya fujo. Fatawaqqafa Usayd fi al-qira'a, Usayd akanyamaza akaacha kusoma, farasi pia akanyamaza akatulia kufanya zile fujo zake. Falamma btada al-qira'a, alipoanza kusoma, haja al-khayl, farasi akaanza tena vurugu. Alipoacha farasi naye akaacha. Usayd ghafla akaona mwangaza kwa juu, kunyanyua kichwa chake, anaona kama mwavuli, chini ya mwavuli ziko taa nyingi zinawaka. Jambo hili Usayd ibn Hudayr akatoka moja kwa moja kwenda kumsimulia Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Nilikuwa nyumbani nasoma nikaona hiki, nikamwambia hala qara'ta ya Usayd, kwa nini usingeendelea kutiririka na qira'a? Ulaika almalaika, wale walikuwa ni malaika, lau ungeliendelea kusoma wangepigwa na bumbuazi, watu wakawaona wale malaika na wangeshindwa kujificha. Mwisho namwambia lau ungeliendelea kusoma wale malaika wangeendelea kushuka, wakapigwa na bumbuazi ya qira'a chao, kiasi ambacho watu wengine wenye kupita wangeliwaona malaika na malaika wangeshindwa kujificha. Maneno haya Mtume Ali salamu anamwambia Usayd ابن حضير رضي الله تعالى عنه من كرامات الأولياء. هذا صحابي فقط. أنتم معي؟ هنا. الشيخ العلامة المبارك فوري أمكيلزيه في سيج كورفواكي قد كا شرح يا التحفة الأحوذي شرح السنن الترمذي. نعم. وأنه كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظل مثل الظل فيها أمثال الصرج فانوتا وهي الملائكة نو لكون ملائكة نزلت ولكون مشوكة لقراءتي وسبابه يكسو مجاك. وكانت الملائكة شيخ مبتدك وفوكي. وكانت الملائكة نو لكون ملائكة تسلم على عمران بن حسين، ولكون ملائكة وكمسلمي عمران بن حسين. وتعلمون من عمران بن حسين؟ صاحب الفضيلة، صحابي الجليل، ممن اعتزل الفتنة. لقد كمنت ولكوا كبيت منجي هدي منجي قد كفتنا يا علي ومعاوية أكي وامسي شوات وشريكة وفجانة وهو مصحابه ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عمران أيضا يمثبيتك وامبا ألكوا كسلميون ملائكة، بل كانت الملائكة تصافحه كما قال الحافظ، bali malaika walikuwa kimpa musafaha. Hayo kwa kuyasimulia na kuthibitishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hili liliendelea, alikuwa akisalimiwa na malaika wa huwa yujibuhum, naye anawajibu mpaka pale ambapo alipofanya al-iktiwa, alipata maradhi akajiuguza akajitibu kwa kujichoma kwa moto al-kay. Asema alipojichoma kwa moto kwa sababu ya maradhi yaliyomfika, malaika wakaacha kumsalimia. Na alipoacha na akaacha kibaili, akaacha kujichoma kwa moto wakati anajitibu, malaika wakarudia tena kumsalimia. Ndio Imran ibn Husayn katika Sunan Tirmidhi anapokea hadithi nyingi za kukataza kujitibu kwa al-kay, na kusema kwamba sisi tulipewa mtihani kwa maradhi, tukatumia al-kay, hatukuona shifa bali tulipata shari. Hatukuona shifa bali tulipata nini? Tulipata shari katika al-kay. Mimi nadondoa tu kwa sababu shekha amegusa, lakini kuna vitabu vya kusomeshwa mufassalan vikizungumzia hizi karamatu al-awliya, na mambo yote haya ni thabit. Wa kana Sulaimanu wa Abu Darda radhiyallahu anhuma, na alikuwa Salman al-Farisi, na alikuwa Salman wa Abu Darda نرقياك يا أبو الدرداء رضي الله عنهما الله وارضيه ويرهاه يأكلان في صحفة ونقول قد كسهاني أي قصعة قصعة تفعل معنا قصعة فسبحت الصفحة أو سبح ما فيها غفلة إكفني تسبيحي لسهاني أو إكفني تسبيحي لشكوة ناني أساني لكي لشكولة أي فسمع للصفحة تسبيح إكسكيكا توقت كصفحة أي تسبيح يكم سبح الله تبارك وتعالى وقد هو نقوله يلي نقرب كرامة أولياء هيا فيها ميلزك ورفكة كفتاب في الدين كذلك خبيب ابن عدي رضي الله عنه كنا صحابة من جينة كده خبيب بن عدي رضي الله عنه كان أسيرا هو يلكوني متيكا عند بن الحارث أليتيكونا بن الحارث وطوى مكة كان أسيرا أليكوني متيكا عند المشركين هو شركين أناس من بن الحارث وليمفاني متيكا بنا هوي بمكة هبو مكة فشرفه الله تعالى الله كم تكوزه يبانا وكان يؤتى بعنب فلكوه يبانا أنا لتوى زبيب يأكله أنا كولا كيوى فالي فجيكي فنغتشاك وليس بمكة عنبة نهال يقوى مكة هكونا عنب سيوم سيمو عنب هكونا زبيب كبسا ولكوه ومنفنغيه يبانا خبيب عدي مهالا كما متكا نوى منفنغ مكونو ياكي نمقو ياكي موذا كتك بنات و هاما بوانا و بن الحارث هلقوا كينجيك أسيد أنا مكوتا أنا كشوك أنا كيكول شزبيب هل يكوا بالو كنا أتونف كنا تنونوشا أتونف كنا كوامبا كمتوما كوني ممكسا أيو نخبيب أنا كولا زبيب زيلو هل يكوا مكة هكونا زبيب كبسا يزيد لك كرامات الأولياء الله كم لتيه رزقه قصة ثابتة طيب ومر العلاء الحضرمي في غزوة الدارين نالي فيتا العلاء بن الحضرمي كوني فيتا في الدارين رضي الله عنه بجيشه العلاء الحضرمي رضي الله عنه هو صحابي صحابة ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم ونسمع لبيتنا جيشي لك فوق البحر جو يا بهاري يعني ييرا جيشي لك ولبيتا جو يا بهاري على خيوله وفيو جو يا فرسواه وليكت بهاري وليقصوا بهاري جو يا فراس نقصة يتي لون في سومان بكميشة والله تسيل الدموع يلكون معارك طاحنة جدا يعني معركة ثابتة وقت يو العلاء الحضرمي أكيو أن يقائد الجيش أكامريش تفوك اقتحم البحر على بركة الله انجياني بهاري انجياني بهارك وبركة يا الله وانت وقفيك فراس والي وانت الرئيك أجوية بهاري ها مامو مثل لغني كتب معتمدة ابن سعد قد الطبقات أما يتاجع قصة يتي وسنة يسيوك وانا شكا قد كمعارك أمباز متوكيا نا زكاوني كان كرامة زموالي نهي والعلا ترجمة ياكي نفضل ذاكي نكبوة كتوكيا وكاتي ومدومي عليه الصلاة والسلام قوي ومر العلاء نالبيت العلاء الحضرمي رضي الله عنه بجيشه وجيش لاك فمجن جيش لاك فوق البحر جوي بحاري على خيولهم وكيو جوي فرسواه قال فما ابتلت سروج خيولهم هزيكو لوا أو هياكو لوا متانديكو يا فرسواه سرج ني رحل الخيل ني تانديكو أو كيلي كيتي أماتو uwekwa juu ya mgongo wa farasi ikawa mwenye kumuendesha ukaa pale inaitwa sarjun na uji wake ni surujan kwa hiyo famabtallat suruj khuyulihim hayakuloa matandiko yale ya kukalia farasi hayakuloa matandiko ya farasi wao pamoja na kwamba wamepita kwenye bahari walifika nchi kavu aliyakuwa wao ni wakavu pia farasi wao طيب نكرت خرامة هيزو. ووقع أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى وهذا من التابعين. ووقع أبو موسى الخولاني نالي الفاتيكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى في أسر الأسود العنسي ويبانا الإنجية أبو مسلم الخولاني رحمه الله كتك متك يبانا موجة كيتوا الأسود العنسي أكيد الأسود العنسي الكذاب لما ادعى النبوة فيندي هو الأسود العنسي alikudai utume huyu bwana alidai utume katika watu ambao walimpinga na wakajikuta wamekuwa mateka ni huyu at-tabi'i al-jalil Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah wa waka Abu Muslim al-Khawlani na aliingia Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah fi asr al-aswad al-ansi aliingia katika mateka waliotekwa na al-asad al-aswad al-ansi لما ادعى النبوة فين جالي بداي امتهوه وتومه فقال له اكسيما يعني الاسود العنسي كمانبي ابو مسلم اتشهد اني رسول الله جيوه وشهودية كمانبين امتومه الله قال اكسيما ابو مسلم الخولاني ما اسمع مين سيسكي ونكي بسيما سيسكي قال اتشهد وشهودية ويوه ان محمدا رسول الله كمان محمد امتومه الله قال نعم لما قابل نيا ديو ما ينياك يا قوانا قابل شسكي ما ينياك يا قابل نعم نشودية محمد رسول الله فأمر بنار ويبان الأسود العنسي كامريشا موتم كوبو واشوي فألقي فيها أكم شكو أبو مسلم الخولاني أكم توبك أكم متهولي فوجدوه يصلي فيها مويشو وقنجو كم كوتا أبو مسلم الخولاني أنا سوالي كتكم تقوله وقد صارت بردا وسلاما نا هل يكوى ومكوى متقوله نباريد نسلاما كوكيه مشاكوى نسمو وغير ذلك كثير ناسي يكوى هايو نمينجي مما هو منقول في كتب السير والتاريخ كتكمامو أما منقوليوى كون يفتبو في السير والتاريخ الفرق بين المعجزة والكرامة تفوقي ليكو بين المعجزة والكرامة الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة تفوت بين المعجزة والكرامة لكما معجزة ونكون متانا نمدي وتومة بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة إن تفوتنا كرامة واني هو من كرامة هداي وتومة وإنما حصلت له الكرامة باتباع النبي والاستقامة على شرعه لكني uhakika si vinginevyo imepatikana kwa yeye karama kwa kumfuata mtume na kusimama na kuwa na msimamo juu ya sheria ya mtume huyo fal mu'jizatu lin-nabiy wal karama lil-wali mu'jiza ni kwa ajili ya nabii na karama ni kwa ajili ya wali qala wajma'uhuma na mjumuisho wa mawili hayo yani al-karama wal mu'jiza wajma'uhuma na mjumuisho wa mawili hayo yani al-karama والمعجزة أمر الخارق للعادة نجام وماله لكتفوتنا عادة يا كويدة وذهب بعض الأئمة من العلماء ومكوين بهذه ميمام كتكم علماء إلى أن كرامات الأولياء وأن كرامة زموالي في الحقيقة قد كوها لسيواك تدخل في معجزات الأنبياء زنينجية هزو كرامة قد كميجيز يا منبي لأن الكرامات وسبب هذه الكرامة إنما حصلت حقيقة سفنجنيفيو زمتوكيا للولي وهو ولي باتباع الرسول ويكون فواتمتوم فكل كرامة للولي بس كلا كرامة يا ولي يوتي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه بتكو كرامة هي نكتك ميوجيزة يمتوميواك يمتومي أنباي يأي أنا موابود الله وشريه يمتومي هيو تصاوى ikiwa ni katika watu wa zama hizi ambao wanaabudu kwa sheria ya Muhammad basi karama itakayomtokea itakuwa inaingia chini ya miujiza ya nani ya mtume wake wa min hadha yatabayanu na kupitia hili kutokea hapa inabainika anna itlaq almu'jiza ala khawariq alanbiya kwamba kutamka miujiza kwa kusudia kwamba ni zile khawariq ni yale mambo yasiyokuwa kawaida ya manabii والكرامة على خوارق الأولياء وإطلاق الكرامة وأن إطلاق الكرامة الكرامة نقوم بكتمت كرامة على خوارق الأولياء قوم بنمامبو يمولي معنى ياني مامبو هاي مويلي نمانا بيلي استلاحياني معنى بيلي زكي استلاحي كمانا zilizo afikiwa istilahi ni kitu ambacho wameafikiana watu fulani ni maana mbili istilahi yani zilizo afikiwa maana hizo mbili kwa maana wanawachuoni laisa haziko maana mbili hizo laisa maujudaini kwa maana haziko istilahi mbili hizo fil kitabi wa sunna kwenye kitabu na sunna wa inma istalaha alaiha lakini hakika si vinginevyo wameafikiana juu istalaha alaihima nyi mnayo alaihima takuwa ndo sawa sawa sio alaiha wa inma istalaha alaihima na hakika si vinginevyo wameafikiana juu ya istilahi hizo mbili al ulama wanawachuoni fima baadu baada ya hapo wa in kana na hata kama ikiwa istilahi mbili hizo yani al karama kwa mawali المعجزه كناني كما نبي tunazungumzia hizo wa in kana hata kama zikiwa mbili hizo fi madlulihima katika makusudio yake viwili hivyo yarjiani ni venye kurudi viwili hivyo ila ma taqarra fi an-nusus min al-haq katika yale ambayo yamethibitishwa au yamethibiti katika nas kwa haki kwa maana ya kwamba lugha hii kwamba al-mu'jiza lil-anbiya والكرامه للاولياء معجزه ni ya manabii na makarama ni ya mawali majina haya mawili hayajathibiti kwa nusus kwenye Qur'an na Sunna tunafahamiana eh lakini wameafikiana wanawachuoni juu ya kufaa istilahi hizi kwa maana muujiza ukawa ni wa manabii na karama ikawa ni ya mawali hili limethibitishwa na ulama wameafikiana juu ya istilahi hii. Mko na mimi sawa? Naam. Lakini pamoja na kwamba haya majina kama majina hayamo kwenye nususi za kitabu na sunna ila zile maani madlul kile ambacho kinajulishwa na majina haya kimethibitishwa na misingi ya nususi kwa maana adilla zimethibitisha miujiza kama vile adilla zimethibitisha al-karama. Antum maana? Tayyib. قال حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات حكم يكون من معجزنا كرامة الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان إيماني ومعجزة من نبي نكرامة ومولي نمسين قد كمسين إيمان دلت عليه نصوص الكتاب والسنة zimejulisha juu ya jambo hili dalili kwenye kitabu na sunna walwaqi'ul mushahadu na hali halisi yenye kushuhudiliwa pia imejulisha hilo fayajibu ala almuslim inawajibika juu ya muislamu i'tiqadu sihhata dhalik kuitakidi usahihi wa hilo wa annahu haqqun na kwamba jambo hilo ni haki wa illa na kama si hivyo yani asipofanya hivyo fatakdhibu bidhalik kuyakadhibisha hayo au inkaru shay'in minhu au kupinga chochote katika mambo hayo raddun linnususi ni kuzikataa dalili wa musadamatun lilwaqi' ni kwenda kinyume na hali halisi wa inhirafun kabirun amma kana ala aimmatuddin na kutakuwa ni kupotoka kukubwa juu ya yale ambayo walikuwa juu yake maimamu wa dini wa ulama wa muslimin na maulama wa Kiislamu fi hadha albabi katika mlango huu wallahu ta'ala a'lam na Allah ta'ala ndio mjuzi almabhath alhadi ashar alwali walwilaya fi alislam mabhathi ya 11 wali katika uislamu sasa hapa anafanya tafsiri ya yale ambayo alikuwa anayataja jumla wakati tunazungumzia makarama neno alwali wal awliya limepita sana si ndio alwali wal awliya limezungumzwa sana ni nini sasa natuweka wazi shekhe hapa. Qala alwali walwilaya fi alislam, wali na wali katika Uislam. Taarifu alwali walwilaya, alwilaya dhiddu aladawa. Alwilaya anasema maana yake dhiddu aladawa, ni kinyume na uadui. Fi alwilaya dhiddu aladawa, ni kinyume na uadui. Wa aslu alwilaya, na asili ya neno alwilaya almahabbatu walqurb. Asili yake ni nini? Mahabba, mapenzi na ukaribu. Wa aslu aladawa, na asili ya uadui albughd walbu'd, ni chuki na kufanyaje, na kuwekwa mbali. Kwa hiyo alwilaya ni ile hali ya mtu kupendwa, sawa sawa, na ni kinyume na aladawa, ile hali ya mtu kuchukiwa, sawa sawa. Kwa tunasema alwilaya dhiddu aladawa, wilaya ni kinyume na adawa. Wilaya ni hali ya kupendwa na kusogezwa karibu, na aladawa ni hali ya kuchukiwa na kuwekwa mbali, kufukuzwa, kuwekwa mbali. Tayeb, qala walwilaya fi alistilah, ama neno alwilaya kwenye istilahi ya wanawachuoni, hiya alqurbu min Allah bi ta'atihi, ni kuwa karibu na Allah kwa kumtii, sawa sawa, ndio alwilaya. Alqurbu min Allah bi ta'atihi, ni kuwa karibu na Allah tabaraka wa ta'ala kwa kumtii yeye. Walwaliyu fi shar'i, na wali katika sharia, huwa man jitamaa fihi wasfan, wali katika sharia ni yule ambaye zimekusanyika kwake yeye sifa mbili. Huwa ni yule ambaye, man jitamaa fihi wasfan, ambaye zimekusanyika ndani yake sifa mbili, al-imanu, imani, wa taqwa, na uchamungu, sawa sawa. Huyu ndio alwali. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala katika surati Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tambueni haika mawali wa Allah hawana khawf katika dunia, hawana khawfu juu yao, yani fi dunia, wala hum yahzanun, wala wao si wenye kuhuzunika, yani fi akhirah. Alladhina amanu, ni wale ambao wameamini iman, sawa sawa, wa kanu yattaqun, na wakawa wanamcha Allah, attaqwa. Tafadhulu al-awliya, tafadhulu al-awliya, kutofautiana daraja mawali, mawali si daraja moja, sawa sawa. Tafadhulu al-awliya, kupishana daraja hawa mawali. Wa idha kana awliya Allah, wa idha kana awliya Allah, na unaweza kama ukasema wa idha kana awliya Allah, ha, na hiyo ndio dhahir, ha, zaidi. Wa idha kana awliya Allah, kwa maana inakuwa tunafahamu kana inafanya kazi gani, tarfa al-isma tasimana الخبر ينكو خبر يكا بني مقدم. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون، سوا سوا يندو اسمه ياك. وإذا كان أولياء الله نبيني وتبقوا موالي والله هم المؤمنون المتقون نواميني وشمونه، فبحسب إيمان العبد وتقواه، بس نكو مجيب وإيمان يمجى نوشي واك تكون ولايته لله تعالى، unakuwa uwalii wake kwa Allah Ta'ala ni kwa mujibu wa imani ya mja na uchaji wake, ndio unakuwa uwalii wake kwa Allah Ta'ala. Faman kana akmalu imanan, yule ambaye amekuwa ni mkamilifu zaidi wa imani wa takwa na takwa, kana akmalu wilayatan lillah, anakuwa mtu huyo ni mkamilifu zaidi wa wilaya, kwa maana wa qurb. Alwilaya tumeshasoma nini maana yake, ninapita tu hapo. Atakuwa huyo sasa ni mkamilifu zaidi wa wilaya, kukaribishwa kwa Allah tabaraka wa taala. Fannasu yatafadhaluna fi wilayati llahi, basi watu wanatofautiana katika kukurubishwa kwa Allah, bihasabi tafadhulihim fi limani wattaqwa, kwa mujibu wa kutofautiana kwao katika imani na uchamungu. Kwa maana kile unapokuwa mkamilifu zaidi wa imani na uchamungu wako, ndivyo uwali wako unavyokuwa ni wa karibu zaidi, sawa sawa. Wa afdalu awliya illahi hum anbiya'uhu, na wabora katika mawali wa Allah ni manabii wake. Wa afdalu anbiyaihi humul mursaluna minhum, na mabora katika manabii wake ni wale ambao ni mursalun. Tulisoma kule nyuma sisi alfarqu baina al-anbiya, alfarqu baina ar-rasuli wan-nabi, sawa sawa eh. Na asemo afdalu anbiyaihi, na mbora zaidi katika manabii wake au bora zaidi katika manabii wake, humul mursaluna minhum, ni wale ambao ni mursalun. Mursalun ni bora kuliko anbiya, sawa sawa eh. Naam, wa afdalu al-mursalin, na mbora zaidi katika wale mursalin, ulul azmi, ni wale manabii wenye kuyazimia mambo, kwa maana mitume wenye kuyazimia mambo, Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad, hawa ndio afdalu rusul, bora wa mitume, sawa sawa eh. Wa afdalu ulil azmi, na aliyembora zaidi katika hao ulul azmi, hawa watano, mbora wao Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala ma taqaddama dhalika fi mawdhihi, juu ya kile kilichotangulia katika hilo, ala ma taqaddama dhalika fi mawdhi fi mawdhihi, juu ya kile ambacho kimetangulia hilo katika sehemu yake, tulisoma huko nyuma eh. Thumma, kisha anafuatia Ibrahimu alayhi salam kiubora, baada ya Muhammad katika haulul azmi anafuatia Ibrahimu alayhi salam. Thumma ikhtalafa an-nasu fi al-mufadala ba'da thalatha al-baqin, kisha wakakhtilafiana watu katika kufadhilisha baina ya hawa watatu waliobakia. Ni wapi watatu? Musa, Isa na Nuh alayhi salam. Kuna ikhtilafu na tulisoma tuliashiria kule nyuma aqsamu awliya illahi, vigawanyo kwa maana aqsam, mgawanyiko wa mawali wa Allah. Awliya Allahi ala qismain, mawali wa Allah katika kismu mbili. Alqismu alawwal sabiquna muqarrabun, mawali wa Allah wanagawanyika katika kismu mbili, vigawanyo viwili. Alqismu alawwal, kigawanyo cha kwanza, sabiqun muqarrabun, ni wale waliotangulia katika wilaya, wale waliokurubishwa, kwa maana sabiqun, wale walio mbele katika mambo ya uwali, wako mbele kabisa. Muqarrabun, waliokurubishwa kwa Allah. Alqismu athani, sehemu ya pili, ashabu yaminin muqtasidun, hawa ni wale watu wa upande wa kulia, watu wenye tabia ya kulimbikiza ibada, kwa maana watu wenye kujituma katika ibada. Iktisadi na maana ya uchumi, lakini hapa iktisadi katika taa, ni watu wenye tabia ya kuhifadhi mema yao kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kukutana nao na Allah tabaraka wa taala. Ashabu yamin, ni wale watu wa upande wa kuumeni, muktasidun, watu wenye kuzihifadhi amali zao. Wakad dhakarahum Allah taala fi iddati mawadhi'a, na kwa hakika amewataja wao Allah taala, kwa maana mawali, kwa sampuli zao zote, katika maeneo mengi. Fi min kitabi, kwenye kitabu chake. Qala taala, amesema Allah taala, na hii ni alwaqi'a idha waqa'ati alwaqi'a, pindi litakapotuka tukio. Idha waqa'ati alwaqi'atu, pindi litakapotuka tukio. Wa hiya alqiyama, na bila ya shaka tukio hilo ni kiyama. Laisa liwakaatiha kadhiba, hakukuwa kutokea kwake ni urongo. Hakukuwa kutokea kwake, yani hilo tukio alwaqi'a, laisa liwakaatiha, hakukuwa kutokea kwake hilo tukio ni urongo. Khafidhatun, tukio hilo ni lenye kuwashusha baadhi ya watu, rafi'a, na kuwanyanyua wengine. Na hivyo itakuwa hadi siku ya kiyama, kuna watu watashushwa hadhi zao na wengine watanyanyuka hadhi zao. Khafidhatun ni lenye kushusha hadhi na heshima za watu, rafi'atun, lenye kupandisha hadhi na heshima za wengine. Idha rujjatil ardu rajja, pindi itakapotikiswa ardhi, kutikiswa, idha zuhziha rujja ay zuhziha, pindi itakapotikiswa ardhi, kutikiswa nadha niambia rajjan, nadha ntili rabwa. Idha rujjatil ardu rajjan, taukidi nini sasa? Hii ni kitu gani? Nati irabu wana huyo anataja nauhu, wala ati irabu, nati irabu wana, kuna kitu kinatiri irabu, taukidi mansubu, kuna kitu hicho. Nati irabu wapa إلى تفوت جان وكلم الله موسى تكليما. إلى تفوت جان. إلى تفوت جان. إلى تفوت جان. نأتي ربسس. ده كان مستوى بيلي هو مفهمي درس هذا. نعم كذي رابو أبا. كذي. نأتي رابو. رجن. مفعول مطلق جاء للتوكيد مفعول مطلق منصوب هم جسوما مفعول مطلق هو نصب التوكيد جس هنا مفعول مطلق منصوب نور مطيراب نكوالي مكوجي أبا للتوكيد النسبة لكن هو يسمى توكيد منصوب هنا مفعول مطلق وكيانبوي مكوجي وفنياجي أبا نسمى للتوكيد. أيها الناس ما عندكم مراجعة لا عابون. إذا رجت الأرض رجا فين دي تكبت كيسو أرضي كنت كيسو وبست الجبال بسا عاي ربي بسا رب بسا نين أشانغا كيسو أشانغا نين كنا جيب يا وبست الأرض وبست الجبال بسا نا إكساقوا مليما كساقوا فمانا فطحنا إكساب ومليما كساب فكانت هباء منبثا إكاجيوكا هي مليما هو نفهمبي لن يكفروكا وكنتم أزواجا ثلاثة نمكاوا نيني واتو نمكوندي متاتو أزواجا أي أصنافا وكنتم أزواجا ثلاثة نمكاوا نيني نمكوندي متاتو خياتاجا فأصحاب اليمين فأصحاب الميمنة نعم عنجري بقولي أصحاب اليمين فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة واتو ووباني وكوومة نيبي خباري لواتو ووباني وكوومة دمانا يوما أبو فأصحاب الميمنة واتو ووباني وكوومة ما أصحاب الميمنة نكنا ناني ها واتو ووباني وكوومة نيبي خباري زاو وأصحاب المشأمة نواتو وبان وكشوت ما أصحاب المشأمة نجينا ناني هاو واتو وبان وكشوت والسابقون السابقون كن لينجيني والسابقون نواليوتانغولية السابقون واليوتانغولية كتك خير أولئك المقربون هاو اندي واليوكوربيشوا في جنات النعيم كتك فيفو زني نعمة كتك بستاني زنعمة فذكر أكتاج ثلاثة أصناف مكوني متاتو صنفا في النار صنفا في النار كوني موجا لموتون وهم أصحاب الشمال نهاني والي واتوا وفاندوا كشوتو هوا أبا وأصحاب المشحمة سوا واتوا وفاندوا وكشوتو نعم وهم أصحاب الشمال نهاني والي واتوا وفاندوا كشوتو وصنفين مكوني مويلي في الجنة نواتوا تبوني وهما ناو أصحاب يمين ni wale watu upande wa kuume ambao ndio hao sabiqun muqarrabun watu waliotangulia katika khairi waliokurubishwa kwa Allah tabaraka wa taala asema waqad dhakarahuma aidan na hakika amewataja wawili hao kwa maana makundi hayo mawili waqad dhakarahuma ay asinfan na kwa hakika ametaja makundi hayo mawili aidan vile vile fi akhir hadhihi sura katika mwisho wa sura hii wa hiya suratul waqi'a nani suratul waqi'a faqal fa amma in kana min al muqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabi al yamin fa salamun laka min ashabi al yamin hawa Allah amewataja fa amma in kana min al muqarrabin ama akiwa ni katika wale waliokurubishwa farauhun kwa tafsiri nyingi hapa farauhun wa rayhanun ibn kathir anaona kwamba maneno haya mawili maana yake ni moja eh kwa maana watapata mazuri na khairi anaona rauhun wa rayhanun ina maana moja na kuna wengine wanatafsiri farauhun ma ladha wa taba min al-at'ima ni yale yenye ladha na yale yokuwa mazuri katika vyakula wa rayhanun min ar-riyah yale yokuwa mazuri na yenye kupendeza katika harufu فروح وريحان وجنة نعيم نبيبو زي نعمة. وأما إن كان من أصحاب اليمين نايكيوا أتكوا نكتكوالي واتو أصحاب اليمين نا يوتي ما كوني هاي مويلي نما كوني جنة ساوة أصحاب اليمين نوالي السابقون المقربون. نعم فسلام لك من أصحاب اليمين بس أمان نكواكو وليكون نكتكواتو وكوميني. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين na hakika ametaja mtume alayhi salam matendo ya mafungu haya mawili kwa maana matendo ya makundi haya mawili fi hadithi al-awliya al-mashhur kwenye ile hadithi ya mawali iliyokuwa mashuhuri wa huwa hadithun qudusiyun na ni hadithi al-qudusi yarwihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam an rabbih anaipokea hadithi hiyo mtume kutoka kwa mola wake wakati akhrajahu al-bukhari ameitaja al-imam al-bukhari fi hadithi abi hurairata katika hadithi ya Abi Huraira ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala tokum mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna allaha ta'ala qala aika allah ta'ala amesema man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb hadithi imehifadhi man aada li waliyan ile yote yoyote atakayemfanyia uadui man aada li waliyan yoyote atakayemfanyia uadui kipenzi changu na tafsiri ya hivyo faqad aadhantuhu bil harb hakika nimemtangazia yeye vita wama taqarraba ilayya abdi na hajijikurubisha kwangu mimi mja bishai'in kwa kitu ambacho ahabbu ilayya kinapendeza zaidi kwangu mimi mimma aftaradtuhu alayhi kwa kile ambacho nimemfaradhishia juu yake kwa maana ukijikurubisha kwa faraid jambo hilo ni bora zaidi wama yazalu abdi na ataendelea mja yataqarrabu ilayya bin nawafil anajikurubisha kwangu kwa mambo ya sunna hata uhibbahu mpaka nimpende mimi fa idha ahbabtuhu nitakapompenda kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi nitakuwa ndio sikio lake ambalo anasikia kwa sikio hilo wa basarahu na ndio jicho lake alladhi yubsiruhu bihi jicho ambalo anaona kwa jicho hilo wa yadahu na nitakuwa ndio mkono wake alati yabitu shubha mkono ambaye anapokea na kutoa kwa mkono huo wa rijlahu na nitakuwa ndio mguu wake alati yamshi biha ambao anatembelea mguu huo wa insalani na akiniomba mimi la utiyannahu na wallahi nitampa wala inistaadhani na akinitaka ulinzi mimi la uidhannahu wallahi nitamlinda fal abrar wema ashabu yamin ni wale watu wa kuumeni humu al-mutaqarribun nyinyi mna nini hapo baada ya hapo mna kitu gani kwenye vitabu vyenu ha mutaqarribun au muqarrabun ha azungumze mmoja basi ha fal abrar wema ashabu al-yamin wale watu wa kuumeni humu al-mutaqarribun ilayhi ta'ala ni wale ambao wanajikurubisha ndio maana yake hapo هم المتقربون لو قسموا مقربون معناها كنيين واليقربشوا ني wale ambao wanajikurubisha ilayhi kwa kaye taala bil fara'id kwa mambo ya farad hawa ndio abrar wema ashabu al-yamin sasa hapa nataka kutupa tofauti baina ashabu al-yamin wa wasabiquna muqarrabun sawa sawa nataka kutupa tofauti baina ashabu al-yamin wale watu wa kuumeni na tofauti ile baina yao na wale asabiqun atuambia fal abraru wema ashabu al-yamin ni wale watu wa kuumeni humul mutaqarribuna ilayhi ni wale wenye kujikurubisha kwake Allah ta'ala bil fara'id kwa mambo ya faradhi yafaluna ma aujaba Allah alayhim hawa wanafanya kile ambacho amewajibishia Allah juu yao wayatrukuna ma harrama Allah alayhim na hawa ashabu al-yamin wanaacha kile ambacho Allah ameharamisha juu yao wala yukallifuna anfusahum na wala hawazikalifishi nafsi zao bil mandubat kwa kufanya mambo ya sunna wala alkafi an fudul almubahat wala kujizuia na mazuri mazuri katika mambo ya mubahat hawa ndio ashabu al-yamin wao wamejikita kwenye kufanya mambo ya faradhi sawa sawa na kuyaepuka mambo ya haram hawajikalifishi sana kwenye kufanya mambo ya sunna wala kujizuilia na mambo mazuri mazuri katika mubahat kwa maana hawajizuii na vitu hivyo وأما السابقون المقربون أما هاو وليوتنغليا وليقربيشوا فتقربوا إليه تعالى بالنوافل هاو ni wale ambao wamejikurubisha kwa Allah Ta'ala kwa mambo ya sunna baada ya faraid baada ya kufanya faradhi fafa'alu alwajibat hawa as-sabiquna almuqarrabun wamefanya mambo ya wajibu walmustahabbat na wakafanya mambo ya sunna watarakul muharramat wakaacha mambo ya haramu walmakruhat wakaacha mambo ambayo ni makruhu eh hata kama si haram wakaacha makruhat falamma taqarrabu ila Allah بجميع ما يقدرون عليه بيندي هاوا walipojikurubisha kwa Allah kwa yote ambayo wao wanayaweza min mahbubatihim katika mambo ambayo wanayapenda wakajikurubisha nayo kwa Allah ahabbahumur rabb Allah akawapenda wao hubban jam hubban tamman mapenzi yaliyotimia wa asamahum min adh-dhunubi na akawakinga wao na madhambi wastajaba du'aahum na akaitikia dua yao kama qala ta'ala كما لفسم الله تعالى ولا يزال عبدي ناتايندليا اتايندليا مجا وangu يتقرب الي بالنوافل انا جكربشا kwangu mimi kwa mambo ya sunna hatta uhibbahu mpaka nampenda mimi ila akhir ma dhukira fi alhadith mpaka mwisho ya kile kilichotoka katika hadith kisha anasema shekhe hapa la yahtassu awliya Allah bi libasin wala hay'a ni jambo muhimu sana. Watu wengi wamepiga changala macho hapa na madarweshi wa uongo katika miji yetu. La yahtassu awliya'u Allah hawahusiki au hawapambanuki mawalii wa Allah kwa maana hawahusiki mawalii wa Allah na nguo au umbile maalum. La yahtassu awliya'u Allah hawahusiki mawalii wa Allah bilibasin kwa nguo wala haia au kwa muonekano kwa umbile fulani hawana nguo maalum zenye kuwahusisha kwa maana ikivaliwa hiyo basi huyu wali wala hawana muonekano maalum kama wanaofanya baadhi ya muridi wale wa kadiria wale wakubwa zao watembea na vijitoto vingi kwamba huyu wali huyu wajua watoto ni malaika watoto ni malaika huyu saa zote ana kundi la watoto kumbe wengine ni wahuni wanaonajisi wale watoto watu wanaoita mawali qala wa awliya Allah na mawali wa Allah la yatamayazuna an ghairihim hawapambanuki na watu wengine wasiokuwa wao la yatamayazuna an ghairihim min an-nas hawapambanuki na wengineo katika watu kidhahiri katika muonekano bilibasin ima ni kwa nguo wala bihaia wala kwa umbile ala ma huwa mukarrarun inda ahli ilmi wa tahqiq juu ya kile ambacho kimethibitishwa mbele ya watu wa ilmu na tahqiq min ahli sunna qala ba'd la imma almusannifin fil awliya wamesema baadhi ya maimamu waliotunga katika masala ya awliya walaysa lil awliyai na hawana walaysa li awliya illahi hawana mawali wa Allah shay'un kitu yatamayazuna bihi anin nas wanapambanuka nacho kitu hicho kupambanuka na watu fi dhahiri katika dhahir min al-umuri al-mubahat katika mambo ya mubaha fala yatamayazun hawa pambanuki mawali bilibasin kwa vazi maalumu duna libasin pasina vazi wanalovaa watu wengine ndo maana yake fala yatamayazun hawa pambanuki hawa mawali bilibasin kwa vazi maalumu duna libasin basi na vazi wanalovaa watu wengine idha kana mubahan ikiwa vazi hilo ni la halali kwa vazi yao kama vazi watu wengine wala bi halqi sha'ri wala kwa kunyoa nywele au taksirihi au kuzipunguza au ghafrihi au kuzifunga mabutu idha kana mubahan ikiwa jambo hilo ni halali kama qil kama iliposemwa huko zamani kam min siddiqin fi qaba'in bi fath al-qaf kam من صديق في قبائل وكم من زنديق في عبائل ولسيما وسماجي katika waarabu kam min siddiqin wangapi katika wakweli fi qaba'in wamejikuta katika nguo za kawaida qaba thawbun adiyun ni nguo ya kawaida yulbasu kal qamis inavaliwa kama vile qamis kwa maana kanzu ya kawaida wa aba ni jubba, abani jubba, yoho ambalo huvaliwa juu ya kanzu na mara nyingi linakuwa halina kumu halina hizi linakuwa ni pana sawa sawa kwa maana unaingiza mikono tu sawa sawa halina kumu na linakuwa ni mashkuk fil amam limepasuliwa mbele ni majoho hayo kwa hiyo wanatoa mfano watu wa zamani wakasema wa kama aqil kama alivyosema kam min siddiqin fi qaba'in wangapi bwana katika wakweli wapo katika nguo za kawaida wa kam min zindiqin na wangapi katika marongo maji zindiq fi aba'in wapo katika majoho eh kwa hiyo kuna watu wa kawaida kabisa wacha Mungu watu waheri wa kweli vikanzoa vyovyo au katika maisha ya kawaida tu lakini mazindiq yale kadhabun marongo ya kwenye majoho kwa hiyo wali bwana apambanuke na vilemba vingi majoho makubwa eh makanzu ya ghali eh si lazima wali gani bwana hapana sio miza hiyo haya tunaendelea bal anasema bal na ile la muhimu leo tajwa hapa sasa hivi yujaduna fi jami asnafi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali hawa mawali yujaduna wanapatikana fi jami asnafi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sampuli zote za watu wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maana katika watu wa tabaka zote mawali wanapatikana katika watu wa tabaka zote za umma huu kwa maana mawali hawaishi katika wasomi peke yake kuna mawali katika maulama kuna mawali katika mujahidun alqada viongozi wa majeshi kuna mawali katika wafanyabiashara katika mafundi simuelewa mawali katika umma huu jambo la faida lichukue kuanzia leo na maneno haya yamezungumzwa na Uthaymeen kwa kirefu yujaduna fi jami asnaf al-umma mawali wanapatikana kwenye sampuli zote za watu wa umma huu wasomi kuna mawali mafundi wako mawali wafanya biashara wako mawali wa hakadha sawa sawa eh naam ila kuna faida kwamba wilaya katika kwa wasomi wa ulama ni akthar iko zaidi kwa sababu wao min aqrabin nas ila nail alwilaya ni watu ambao wako karibu zaidi na kupata wali inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama walwilaya tumefahamu maana yake nini sawa sawa eh aliman wa taqwa barakallahu fik qala بل يوجدون في جميع اصناف امه محمد اذا لم يكون من اهل البدع الظاهره والفجور بل ونطقانا ketika sampuli za umma Muhammad kwa maana tabaka zote اذا لم يكون من اهل البدع wasipokuwa ni katika watu wa bid'a adh-dhahira bid'a za waziwazi walfujur na maovu basi hilo ndio sharti tu wasio katika watu wa bid'a dhahira na alfujur قال فيوجدون في اهل القران ونطقانوا هم مولى ketika watu wa Quran wa ahli alilmi na watu wa ilmu wayujaduna fi ahli aljihad wa sayf wanapatikana hawa mawali kwa watu wa jihad na sayf wayujadun fi tujjar wanapatikana kwa wafanya biashara eh wasunna wanasema ni sani wingi wake unakuja kwa tashdidi an-nun sunna ni wingi wa sani eh na inakuja katika jamu ya jamu mudhakkar salim salim sani'un kwa hiyo hapo itakuwa ni sunna' kwa maana ni jamu ya sani' ikija ala jamii at-taksir qala wa yujaduna fi at-tujjar wanapatikana kwa wafanya biashara wa sunna' eh na kwa mafundi wa zurra' kadhalika kwa wakulima wako pia usije kaambiwa huyu ni wali bwana ukasema mkulima kama mtu ana khairi yake butulano ma kad yu'taqadu fihi min alghulu kubatilisha kile ambacho huenda kitaitikadiwa kwao katika kuchupa mipaka katika ghulu watu wengi wanaitikadi mbaya mbaya kwa mawali sasa shekhi anasema anabatilisha kile ambacho kinaweza kitaitikadiwa kwa hawa mawali katika ghulu asema awliyaullahi laysu ma'sumin mawali wa Allah hawajakingwa na makosa wala ya'lamuna alghaib wala hawajui ghaib وليس لهم قدرة على التصرف الخلق والرزق ولا هو نوازو وكتصرف وكوينديش مامبو kwa viumbe katika kuumba hawana uwezo wa kuendesha mambo fil khalq ni kuumba wa rizq na kwenye kuruzuku wala yad'una an-nasa ila ta'zimihim mawali hawalingani watu kwenye kuadhimisha au sarfi shay min al-amwal wal ataya lahum au kupeleka kitu kugeuza kitu katika mali na vitu vyenye kutolewa kwa wao kwa maana hawalingani watu waombe mali zao wa man fa'ala dhalika na yote tukaifanya hilo falaysa bi wali Allah huyo si wali wa Allah bal kadhabun afak bali ni mrongo mrongo mno wali ni shaytan atakuwa ni wali wa shaytan wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala anafanyaje anajua zaidi mbona angalia sana sana natosha hii darasa ijayo tutaingia al-fasl ar-rabi' الإيمان باليوم الآخر وهذا من أنفس ما في هذا الكتاب أمتاجة ما الشيخ أمتاجة ما ممينك سانا يا مهم إيمان يكوى من سكو يمش القيامة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وارف الشيعة لكن أمنا نينو سانا سبب مكهور وزرورة دوهم